जैसे बादल वायु के वेग से फट जाते हैं, उसी प्रकार बड़े बड़े हाथियों तथा रथ समूहों ने वहां सोए हुए बानरों को रौंदकर मथ डाला। जैसे कोई समुद्र में कूद पड़े और कोई आकाश में उड़ गए हैं, बहुत से ऋक्ष बानरी वृत्ति का आश्रय ले पेड़ों पर चढ़ गए हैं। विकराल नेत्रों वाले राक्षसों ने इन बहुसंख्यक पूरे बंदरों को समुद्र तट पर पर्वत और वनों में खदेड़ खदेड़ कर मार डाला है। इस प्रकार मेरी सेना ने सैनिकों सहित तुम्हारे पति को मौत के घाट उतार दिया है। खून से भीगा और धूल में सना हुआ उनका यह मस्तक यहाँ लाया गया है। ऐसा कहकर अत्यंत दुर्जय श्री राक्षस राज रावण ने देवी सीता के सुनते सुनते एक राक्षसी से कहा, तुम क्रूर कर्मा राक्षस विद्युत जीवा को बुला ले आओ, जो स्वयं संग्राम भूमि से राम का सिर लेकर के आया है। तब विद्युत जिहुआ धनुष सहित उस मस्तक को लेकर आया और सिर झुका रावण को प्रणाम करके उसके सामने खड़ा हो गया। उस समय अपने पास खड़े हुए विशाल जिहुआ वाले राक्षस विद्युत जिहु से रावण यूं बोला, तुम दशरथ कुमार राम का मस्तक शीघ्र ही देवी सीता के आगे रख दो, जिससे यह बेचारी अपने पति की अंतिम अवस्था का अच्छी तरह दर्शन कर ले। रावण के ऐसा कहने पर वह राक्षस उस सुंदर मस्तक को सीता के निकट रखकर तत्काल अदृश्य हो गया। रावण ने भी उस विशाल चमकीले धनुष को यह कहकर सीता के सामने डाल दिया कि यही राम का त्रिभुवन विख्यात धनुष है। फिर बोला, सीते यही तुम्हारे राम का प्रत्यंचा सहित धनुष है, रात के समय उस धनुष को मारकर प्रहस्त इस धनुष को यहाँ ले आया है। जब बुद्ध जीव ने मस्तक वहां रखा, उसके साथ ही रावण ने वह धनुष पृथ्वी पर डाल दिया। तत्पश्चात वह विदेह राजकुमारी यशस्वनी देवी सीता से बोला, अब तुम मेरी वश में हो जाओ। देवी सीता जी ने उस मस्तक और उस उत्तम धनुष को लेकर तथा श्री हनुमान जी की कही हुई सुग्रीव के साथ मैत्री संबंधी होने की बात याद करके अपने पति के जैसे ही नेत्र मुक्का वर्ण मुखाकृति केश ललाट और सुंदर चूड़ामणि को लक्ष्य किया। इन सब चिन्हों से पति को पहचान कर वे बहुत दुखी हुई और कुर्री की भांति रो रो कर केकई की निंदा करने लगी। केकई अब तुम सफल मनोरथ हो जाओ, रघुकुल को आनंदित करने वाले ये मेरे पति देव मारे गए, तुम स्वभाव से ही कलह कारणी हो, तुमने समस्त रघुकुल का संहार कर डाला। आर्य श्री राम ने केकई का कौन सा अपराध किया था जिससे उसने इन्हें चीर वस्त्र देकर मेरे साथ वन में भेज दिया था। ऐसा कहकर दुख की मारी तपस्वी वैदेही बाला थर थर कांपती हुई कटी कदली के समान पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर दो घड़ी में उनकी चिंता चेतना लौटी और वे विशाल लोचना देवी सीता कुछ धीरज धारण कर उस मस्तक को अपने निकट रखकर विलाप करने लगी। हाय महाबाहु में मारी गई, आप वीर व्रत का पालन करने वाले थे, आपकी इस अंतिम अवस्था को मुझे अपनी आंखों से देखना पड़ा। आपने मुझे विधवा बना दिया, स्त्री से पहले पति का मरना उसके लिए महान अनर्थकारी दोष बताया जाता है। मुझ सती साध्वी के रहते हुए मेरे सामने आप जैसे सदाचारी पति का निधन हुआ, यह मेरे लिए महान दुख की बात है। मैं महान संकट में पड़ी हूँ, शोक के समुद्र में डूबी हुई हूँ। जो मेरा उद्धार करने के लिए उद्यत थे उन आप जैसे वीर को भी शत्रुओं ने मार गिराया। रघुनंदन जैसे कोई बछड़े के प्रति स्नेह से भरी हुई गाय को उस बछड़े से बिलक कर देता है, यही दशा मेरी सास कौशल्या की हुई है। वे दयामयी जननी आप जैसे पुत्र से बिछड़ गई। रघुवीर ज्योतिषियों ने तो आपकी आयु बहुत बड़ी बताई थी, किंतु उनकी बात झूठी सिद्ध हुई। रघुनंदन आप बड़े अल्पायु निकले, अथवा बुद्धिमान होकर भी आपकी बुद्धि मारी गई। तभी तो आप सोते हुए से शत्रु के वश में पड़ गए, अथवा यह काल ही समस्त प्राणियों के उद्भव में हेतु है। अतः वही प्राणी मात्र को पकाता है, उन्हें शुभाशुभ कर्मों के फल से संयुक्त करता है। आप तो नीति शास्त्र के विद्वान थे, संकट से बचने के उपाय को जानते थे और व्यसनों के निवारण में कुशल थे, तो भी कैसे आपको ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई? जो दूसरे किसी वीर पुरुष को प्राप्त होती नहीं देखी गई थी, कमलनयन भीषण और अत्यंत क्रूर काल रात्रि आपको हृदय से लगाकर मुझसे हठात छीन ले गई। पुरुषोत्तम महाबाहो, आप मुझ तपस्विनी को त्याग कर अपनी प्रियतमा नारी की भांति इस पृथ्वी का आलिंगन करके यहाँ सो रहे हैं। वीर, जिसका मैं प्रयत्न पूर्वक ग्रंथ और पुष्पमाला आदि के द्वारा नित्य प्रति पूजन करती थी तथा जो मुझे बहुत प्रिय था, यह आपका वही स्वर्ण भूषित धनुष है। निष्पाप रघुनंदन, निश्चय ही आप स्वर्ग में जाकर मेरे ससुर और अपने पिता दशरथ से तथा अन्य सब पितरों से भी मिल गए होंगे। आप पिता की आज्ञा का पालन रूपी महान कर्म करके अद्भुत पुण्य का उपार्जन कर यहाँ से अपने उस राजर्षि कुल की उपेक्षा करके उसे छोड़कर जा रहे हैं, जो आकाश में नक्षत्र बनकर प्रकाशित होता है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। राजन, आपने अपनी छोटी अवस्था में ही, जबकि मेरी भी छोटी ही अवस्था थी, मुझे पत्नी रूप में प्राप्त किया। मैं सदा आपके साथ विचरने वाली सहधर्मणी हूँ। आप मेरी ओर क्यों नहीं देखते अथवा मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देते हैं? ककुस्ता, मेरा पाणि ग्रहण करते समय जो आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारे साथ धर्माचरण करूँगा, उसका स्मरण कीजिए और मुझ दुखनी को भी साथ ही ले चलिए। गतिमानों में श्रेष्ठ रघुनंदन, आप मुझे अपने साथ वन में लाकर और यहाँ मुझ दुखनी को छोड़कर इस लोक से परलोक क्यों चले गए हैं? मेरे ही अनेक मंगलमय उपकारों से सुंदर आपके जिस श्री विग्रह का आलिंगन किया था, आज उसी को मांस भक्षी हिंसक जंतु अवश्य इधर उधर घसीट रहे होंगे। आपने तो पर्याप्त दक्षिण से युक्त अग्निस्टोम आदि यज्ञों द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना की है, फिर क्या कारण है कि अग्निहोत्र की अग्नि से दाह संस्कार का सुयोग आपको नहीं मिल रहा है? हम तीन व्यक्ति एक साथ वन में आए थे, परंतु अब शोकाकुल हुई माता कौशल्या केवल एक व्यक्ति लक्ष्मण को ही घर लौटा हुआ देख सकेंगी। उनके पूछने पर लक्ष्मण उन्हें रात्रि के समय राक्षसों के हाथ से आपके मित्र की सेना तथा सोते हुए आपके भी वध का समाचार अवश्य सुनाएंगे। रघुनंदन, जब उन्हें यह ज्ञात होगा कि आप सोते समय मारे गए और मैं राक्षस के घर में हर लाई गई हूँ, तो उनका हृदय विदीर्ण हो जाएगा और वे अपने प्राण त्याग देंगे। हाय, मुझ अनार्या के लिए निष्पाप रघुराज कुमार श्री राम, जो महान पराक्रमी थे, समुद्र लंघन जैसा महान कर्म करके भी गाय की खुरी के बराबर जल में डूब गए, बिना युद्ध किए सोते समय मारे गए। हाय, दशरथ नंदन श्री राम, मुझ जैसी कुल कलंकिनी नारी को मोहवश ब्यालाए पत्नी की आर्य पुत्र श्री राम के लिए मृत्यु रूप बन गई। जिनके यहाँ सब लोग याचक बनकर आते थे एवं सभी अतिथि जिन्हें प्रिय थे, उन्हीं श्री राम की पत्नी होकर जो मैं आज शोक कर रही हूँ, इससे जान पड़ता है कि मैंने दूसरे जन्म में निश्चय ही उत्तम दान धर्म में बाधा डाली थी। रावण, मुझे भी श्री राम के सबके ऊपर रखकर मेरा वध कर डालो। इस प्रकार पति को पत्नी से मिला दो, यह उत्तम कल्याणकारी कार्य है, इसे अवश्य करो। रावण, मेरे सिर से पति के सिर का और मेरे शरीर से उनके शरीर का संयोग करा दो। इस प्रकार मैं अपने महात्मा पति की गति की अनुसरण ही करूंगी। इस प्रकार दुख से संतप्त हुई विशाल लोचना जनक नंदिनी श्री सीता के पति मस्तक तथा धनुष को देखने और विलाप करने लगी। जब देवी सीता इस तरह विलाप कर रही थी, उसी समय वहां रावण की सेना का एक राक्षस हाथ जोड़े हुए अपने स्वामी के पास आया। उसने आर्यपुत्र महाराज की जय हो कहकर रावण का अभिवादन किया और उसे प्रसन्न करके यह सूचना दी कि सेनापति प्रहस्त पधारे हैं। प्रभो सब मंत्रियों के साथ प्रहस्त महाराज की सेवा में उपस्थित हुए हैं, वे आपका दर्शन करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है।